جاوید صاحب نہیں ہے الرحمٰن صاحب؟ اچھا سراب نے نحمد صلی اللہ رسول الکریم. ہمارے سارے کے سارے مسائل اللہ نے حل کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے امر سے حل کرتا ہے. مادی اسباب جو ہیں اس کے لیے ذریعہ کے طور پر ہیں کہ بیمار کو شفا ہوتی ہے دوائی کے ذریعے. اس کو اللہ نے سبب بنایا, سبب اس لیے بنایا کہ انسانوں کو تسلی ہو, مطمئن رہیں, انہیں شفا اللہ ہی دیتا ہے, چاہے تو اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے, چاہے تو اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتی ہے شفا. آدمی اسباب سارے شفا کے اختیار کرتا ہے, شفا نہیں ہوتی ہے. مسائل کے حل کا ایک راستہ, ایک ذریعہ اس کا اسباب روحانی ہے اور ایک ذریعہ اس کا اسباب مادی ہے. اسباب مادی جو ہے یہ اسباب روحانی کے تابع ہیں, ٹھیک ہے نا. اور مادی اسباب جو ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ مادی اسباب انسانوں کی تسلی کے لیے ہیں, تاکہ مطمئن ہوں کہ یہ اگر ہو گیا تو صحیح حال ہے, یہ ہو گیا تو صحیح حال ہے, تاکہ ان کی نظر کے سامنے کوئی چیز موجود ہو. ایک بزرگ کا واقعہ, انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کافی ساری روزی دے, میں عبادت کے لیے خوشی سے گزر ہوں. تو انہیں انعام ہوا کہ آپ کو اس بات سے تسلی نہیں ہے کہ میں رازق ہوں اور میں روزی دینے والا ہوں اور کس کو روزی مہیا کرتا ہوں, آپ کو اس کی تسلی نہیں ہے. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے تسلی ہے اس بات کی کہ روزی آپ ہی دیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ میں جب عبادت میں لگتا ہوں تو مجھے شیطان پریشان کرتا ہے, وہ سارے اس نظر میں آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے وسوسہ ڈالے گا کہ تو کھائے گا کہاں سے, تو میں کہوں گا کوٹھڑی بھری ہوئی ہے وہاں سے کھاؤں, تاکہ اس کے وسوسے سے میں محفوظ رہوں. اللہ مجھے اس بات تسلی ہے کہ روزی آپ ہی دے رہے ہیں. زراعت کو, صنعت کو, تجارت کو, ملازمت کو, چار پیشوں کو اللہ نے ذریعہ وسیلہ بنایا, زراعت, صنعت, ملازمت, تجارت. اس تجارت میں چار بار اللہ اکبر کہتے ہیں نا, کہ اللہ بڑا ہے زراعت سے, اللہ بڑا ہے صنعت سے, اللہ بڑا ہے تجارت سے, اللہ بڑا ہے ملازمت سے, سب سے بڑا ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, کرتا نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو ایسے بنیادی طور پر انسان کے روحانی استعمال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسے اعمال میں استعمال ہو رہا ہے, ظلم کر رہا ہے کہ انصاف کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے, یہ دشمنی عداوت والا ہے کہ ہمدردی خرخائی والا ہے, یہ ذکر عبادت والا ہے کہ غفلت اور غفلت والا ہے, ٹھیک ہے نا. ان باتوں کو دیکھا جاتا ہے, فیصلے انسان کی طرف جو آتے ہیں وہ اس کے تحت آتے ہیں, اسی کے تحت مادی وسائل استعمال ہوتے ہیں. ساتھی میں کہہ رہے تھے بیماری ہو رہی ہے, میں نے کہا ہم تو سیاسی لوگ نہیں ہیں, کیا مل کر کچھ سیاسی وجوہات بتائیں اور سیاسی حل بتائیں, وہ تو جن لوگوں کے ذمہ ہیں انہوں نے کرنا ہے, ہمارے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہاں بطور روحانی اسباب پر بات کرنا ہمارا شعبہ ہے. تو جب اعمال انسانوں کے خراب ہو جاتے ہیں، خاص طور سے جب بدکاری کے اعمال آ جاتے ہیں تو ناگہانی موتیں ہوتی ہیں. پولیس نے کیبل نے وہ کام کر لیا گھروں کے اندر جاتا میں گھس کر، جو نہ ہونا تھا انہونی ہونی ہو گئی، تو لہٰذا اللہ کا عذاب متوجہ ہو گیا. عام طور لوگ پوچھتے تھے نا کافر ہم سے زیادہ بدکار ہیں، زیادہ خراب اعمال والے ہیں، وہ مزہ کرنے کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے اور ہم پر ہی مصیبت آتی ہے. ایک تو ہمارا اپنے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے، ہمارا بیٹھ کا تعلق تھا ان کے ساتھ، ایک آدمی کینیڈا سے آیا ہوا تھا، یہ ہمارے کرک کے علاقے کا کوئی آدمی تھا، اس کا بڑا بھائی تبلیغی تھا، چھوٹا بھائی کینیڈا میں جا کر وہاں آباد ہو گیا تھا، اور وہاں سے جب واپس آیا کافی عرصے کے بعد تو وہ پورا روشن خیال ہو گیا تھا. پاکستان پر تو اس کا اعتراض ہے، اسلام ہے تو اس پر اس کا اعتراض ہے، ہماری معیشت ہے تو اس پر اس کا اعتراض ہے، سب چیزوں پر اتنا اعتراض کرتا ہوا کہ بھائی کو اس بات کا غم ہوا کہ بھائی میرا تو ایمان سلب کر چکا ہے. تو اس کو لے کر بھائی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا بات کرانے کے لیے. تو اس نے یہی سوال کیا کہ جہاں مسلمان ہے پٹ رہا ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور کافر جو ہے مزے کر رہا ہے، اور پاکستان میں یہ خرابی، یہ خراب پاکستان کے خلاف بہت بہت یار مجھے غصہ آ رہا ہے، میں اگر چاہتا ہے کہ اٹھ کر کو پکڑوں گردوں سے اس کو دو تین اوٹے دوں گی. لیکن ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ جیسے بہت شریف النفس اور بہت لطیف آدمی ہیں، بہت زبردست آدمی تھے، وہ اتنی نرم نفاذت سے بات کرنا کہ آدمی خیر نہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بیٹھے ہوتے نا میرے کو ٹھیک کرتا ہے. خیر جی اس نے اور صحیح سوال یہ اس سے سوال کیا، تو خیر جب اس نے بہت پاکستان پر اعتراض کیے تو ہمارے اس سے خیر سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا ہے دنیا میں کیا دیکھی ہے، پاکستان کو ان کے مینڈک پڑے ہوئے ہیں. تو ایک ہمارے پھر ایک ساتھی نے کہا تو کس یورپ کی کس مغرب کی بات کرتا ہے یار، تو کینیڈا میں رہ رہا ہے، امریکہ میں 5 سال میں نے گزارے ہیں، اس وقت پچھلے کا طرف پر مٹ گئے طاقت تھے کہنا گردا گردا گلیمر آف لائف سے زندگی کے چکا چون مزے اٹھاؤ، اور ذرا بیمار پڑ گئے بوڑھے ہو گئے نا، بوڑھے ہو گئے تو ہم میں دیکھے دیے جاؤ گے، اور بیمار ہو گئے ہزار میں پوچھنے والا نہیں ہوگا. میں نے 5 سال گزارے اس کو میں نے اچھی طرح دیکھا استاد جی، تو اس کی تم دھوکہ کر پاکستان پر اعتراض کر رہے ہو کہ ایڈی گوشت پٹھا جس کو تم وہاں استعمال کر رہے ہو انگریز کی خدمت میں، تو پاکستان کا بنایا ہوا ہے، اس پٹی نے بنایا. ہمارے حضرت صاحب نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو بھائی، ایک سر پر پہننے کی ٹوپی ہوتی ہے، ایک پاؤں میں پہننے کا جوتا ہوتا ہے، پاؤں کا جوتا ٹٹی میں، گوبر میں، گندگی میں، گرد میں، کیچڑ میں چلتا پھرتا رہتا ہے، گندا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، ہر وقت کوئی صاف نہیں کرتا ہے، دیکھتا بھی کوئی نہیں نیچے کیا لگے چلتا ہے. وہ سر کی ٹوپی پر تھوڑا سا دھارا لگا ہوا تو اس کو اتار کر اس کو دھوتا ہے، دھونے سے نہ ہو تو پتھر پر مارتا ہے، اوپر سے اس کو لکڑی سے اس کو مارتا ہے، اس پر اور کیمیکل لگاتا ہے، یہاں تک اس کے داغ کو دور کرتا ہے، کیونکہ سر پر پہننے والی چیزیں ہر وقت نظر آتی ہے. تو مسلمان اللہ کا پیارا ہے، یہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک کر رکھنا چاہتا ہے. فضائل ذکر میں شیخ نے کہا جس مجھے کتاب میں جہاں بہت سارے فضائل کوئی 100 کے کتنے اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ذکر کرنے والوں کا یا میں حبیب ہوں یا میں طبیب ہوں. اگر اصلاح یافتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کا حبیب ہوں، دوست ہوں ان کا، اگر ان پر گناہوں کا امبار ہے، گناہگار ہیں، تو پھر میں ان کا طبیب ہوں، یعنی پھر میں ان پر ایسے حالات لاتا ہوں جس طریقے گناہ جھڑتے ہیں اور معاف ہوتے ہیں، اسے اپنے آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات کہاں سے کر رہے تھے کیا؟ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ جواب دیا نا، مسلمان جو ہے اللہ کا پیارا ہے، ذرا زندگی اللہ کو صاف رکھنا چاہتا ہے، اور کافر تو مذہب ہے، عذاب یافتہ ہے، اس سے تو جا کر گرنے ہیں کھڑے میں، اس کی دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا سید المومن ہے وہ جنت الکافر، دنیا مومن کا کیا کھانا ہے اور کافر کی جنت. حسین رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے، کسی کافر نے کہا کہ آپ تو شانہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم خوار ہیں، تو دنیا جنت تو آپ کے لیے بنی ہوئی ہے اور جہنم ہمارے لیے بنی ہوئی ہے. اللہ اتنا مالا زور دیا ہوا تھا کہ 1000 بکریاں تو خیرات کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو نعمت جنت ملنے والی ہیں، ہماری شانہ زندگی اس کے مقابلے میں کیا کھانا ہے، اس کا مقابلہ کیا کھانا ہے، اور تم پر جو عذاب آنے والا ہے جہنم میں بے تنگ دستی والی زندگی، اس کے مقابلے میں جنت ہے. عجیب عذاب تھا اہل بیت کا، معرفت ہے اس کے اندر فراست چل رہا ہے اہل بیت کو دیے. تو دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. تکالیف، مشکلات، پریشانیاں آئیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اس پر یہ حالات لاتا ہے تاکہ یہ آخرت میں جل جائے تو مکمل بخشا بخشایا ہوا، اس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو. یہ صاحب حدیث کا واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی کو پا کے اس کی موت اور یہ سلامی اس کو پیاس ہے. ہاں جی، یہ حدیث کا واقعہ ہے، حدیث میں آئے ہوئے واقعہ ہے کہ فرشتوں ایک فرشتے کو گم ہوا کہ ایک آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہوا ہوا ہے، اس کا پانی پانے پینے کو جی چاہ رہا ہے اور سرانے اس کے ٹھنڈے پانی کی سرائی پڑی ہوئی ہے، تو اس کی سرائی کو توڑ دو اور پیاسا ہے اس کی دور قبض کرو. اور فلانا ہمارا دشمن ہے، اس کی موت دوسرے فرشتے کو، عمر فلانا ہمارا دشمن مر رہا ہے اور اس کو فلانی مچھلی کھانے کی اس کو چاہت ہو رہی ہے، تو فلانے علاقے کی مچھلی اس کو پہنچاؤ. تو اس نے پہنچائی، دونوں کی موتیں ہو گئی. دونوں قبض کر کے فرشتے گئے راستے میں مذاکرات، آپس میں مذاکرے کرنے کے، تو کدھر گیا تھا، تو کدھر گیا تھا، بات چیت ہوئی. اس نے کہا میں تیسے کلّا کرنے ایک بندہ تھا اس کا، یہ معاملہ کیا موت کے وقت. دوسرے نے کہا میں تو زارم کی روح قبض کرنے گیا تھا، سب یہ معاملہ کر کے آیا. ان دونوں کو بڑی حیرت ہے، انہوں نے سوال کیا اللہ کی حضور کی، یا اللہ مسئلے کا راز ہمیں بتایا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ جو آدمی نیک تھا اس پر ایک گناہ باقی تھا، تو میں نے چاہا کہ پیاسا مرے، پیاس کی تکلیف برداشت کر کے مرے تاکہ اس کا گناہ معاف ہو، مکمل بخشا بخشایا. اور کافر کی ایک نیکی رہ رہی جس کا بدلہ نہیں ملا تھا، اس کو تو اس کا بدلہ ہم نے اس کو دے دیا کہ اس کی ایک چاہت پوری ہو جائے تاکہ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو مل جائے. اور اس کی نیکی عموماً دنیا میں حساب چکا دیا جاتا ہے. دوسرے واقعات بھی آئے ہوئے ہیں کہ آخرت میں تخفیف عذاب، خاتمہ عذاب نہیں ہے کافر کے لیے، تخفیف عذاب ہے. نارضاب اس نے سورہ انعام کی آیت آئی نا، اللہ انشاء اللہ ولی، تو اس میں جو آپ کے سیرۃ النبی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ انشاء اللہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے نا کہ جہنم بھی کسی کو ختم ہو جائے گی، تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ انشاء اللہ اگر اللہ چاہے، ان کا عذاب دائمی ہے، ابدی ہے، اگر اللہ چاہے. کہ دوسری آیت حدیث جو آئی ہوئی ہیں سے بات واضح طور پر ثابت ہوئی ہے کہ یہ اللہ چاہ سکتا ہے لیکن چاہنا نہیں ہے اللہ، لہذا ان کا عذاب ہے وہ دائمی ابدی ہے، ان کا خاتمہ نہیں ہونا ہے. مومن تو تکلیف ہوتی ہیں کس کی، یا تو گناہ معاف ہوتے ہیں یا درجات بلند ہوتے ہیں. اور اگر یہ اختیاری مجاہدات اختیار کرے تو اللہ استرازی سے بچاتا ہے، ترک گناہ میں تکلیف ہو ان کو برداشت کرے، نیکی کو اختیار کرے، عبادت کا تھکے. صاحب اکرام رضوان اللہ اجمعین جب اتنے بوڑھے ہو گئے کہ گھوڑا نہیں اتار سکتے تھے اور جہاد نہیں کر سکتے تھے، تو پھر انہوں نے نماز پر محنت کی ہے. کیسی تراویح پڑی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تو اثا اٹیک کر کھڑے ہوتے تھے، اثا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، قیام کرتے تھے. تراویح فرض نہیں، سنتوں میں اس قیام کے لیے اتنا مجاہدہ برداشت کر. اور دن ابھی تراویح کی نماز ہوتی تھی کہ کھانا میں سے دوڑ کر تراویح ختم کے بعد دوڑ کر جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے, کیونکہ اذان ہونے کا وقت ہو چکا ہوتا تھا. اتنا قیام اللیل کیا جائیداد. ہمارا آپ یہ تو فرائض ترک فرائض پر مسلمان آئے ہوئے ہیں, ترک فرائض پر, ترک فرائض کو چھوڑیں ترک صلات پر آئے ہوئے, ترک صلات پر. ترک صلات کے بعد ایک ہی دائرہ باقی رہ جاتا ہے, وہ اختیار کفر ہے, کفر کا اختیار کرنا. ترک صلات کے بعد جو ہے بس ایک کفر کا اختیار کرنا, اس تک انسان آیا ہوا. تارک صلات کے حالات میں زندگی میں مال میں اوقات برکت نہیں ہوتی, حالات کے سخت ہوتے ہیں. کل میں ہفتے کے دن سفر پر گیا گاؤں اور واپس آیا تو اس میں جو میرے پاس ڈرائیور تھا اس کی 4-5 ہزار روپے تنخواہ ہوئی ہے. وہ جاتے ہوئے سارا راستہ موبائل پر بولتا رہا ہے, آتے ہوئے بولتا رہا ہے, رات کو اس کے کمرے سے مجھے آواز آتی بولتا رہا ہے. اور میرے کل سفر میں 4-5 ٹیلیفون آئے کہ میری اتنی ذمہ داریاں ہیں, اتنے میرے کام ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ واسطہ رہا, میرے 4-5 ٹیلیفون. کہ یہ مجھے غرابا طبقہ, کم آمدن طبقہ, لیکن فضولیات میں اتنا جائز ضائع کر رہا ہے, اور کوئی بےکو نوور لڑکا بھی نہیں, سنجیدہ سمجھدار مرخا بھی نہیں. یار ہمارے ساتھی انجینئرنگ میں کمپیوٹر سیل میں کام کرتے تھے, اس نے کہا انچارج ہے ریٹائرڈ میجر ہے, میں گیا تو اچانک اس کا سائٹ مجھ سے کھل گیا, تو اس میں لوگوں کا باہر تھے اور وہ چیز اس نے فکسنگ کی, اس عمر کے آدمی کو دیکھ کر رہے تھے. ایک سیلف سیٹر میں بیٹھ ہوا, اس نے کچھ مسائل اپنے بیان کرتا رہا, بیان کر رہا. میں نے کہا یار اللہ مسائل تو بیان کرتا ہے, مسائل کی بنیاد نہیں بیان کر رہا, جو مسائل بیان کر رہا اس کے پیچھے معصیت ہوتی ہے. تو آخر ایک دن آگے اس نے کہا بس جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیبل پر میری یہ یادتیں ہیں, یہ اب آپ کو بتانا دل میں, نے کہا یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا, میں کیا سوال کرتا رہتے ہیں باتوں کو اور اپنے کشت کے دعووں کا دبدبہ قائم کرتا ہوں, خود آدمی کو بتانا چاہیے. نمبر خدا یہ تو آپ ایسی چیز میں لگے ہوئے ہیں, اس سے آپ کو کوئی دنیا کا اور آخر کا کچھ فائدہ نہیں, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخر کا, صحت ضائع, وقت ضائع, ذہن میں انتشار, پریشانی ہے. لیکن آدمی اس کو اپنے فائدہ نقصان کو نہیں سمجھتا, شہر کو ضائع کر رہا ہے, وقت کو ضائع کر رہا ہے, زبر کی زندگی کا اثر کر رہا ہے, آخر کر رہا ہے. اور وہ کہاں کہاں تک اس کو اس معیار کو پہنچا دیا جائے. یہ کمپیوٹر کا نظام اور یہ انٹرنیٹ کا نظام یہ امریکی فوج میرا خیال ہے 30 سال سے استعمال کر رہی ہے. کتنے سال ہیں؟ یہ 30-40 سال سے استعمال کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو نہیں دیتے تھے, کیونکہ ان کی برتری اور فوقیت اسی وجہ سے تھی, کیونکہ تیزی سے خبر کا پہنچانا اور تیزی سے جو ہے تو لشکر کا پہنچانا اور ایسے ہتھیار کے جو دوسرے کے پاس نہ ہو, یہ 3 باتیں ہیں برتری قائم کرنے کی. اس کو استعمال کر رہے تھے آخر میں, اور یہ باقی دنیا کو نہیں دے رہے تھے, تو آخر میں انہیں سارے جو عام تباہی لانے کا ان کا منصوبہ تھا اس کے تحت دی ہے, اور خاص طور سے مسلمان اس کا شکار ہو کر تباہی سے دو چار ہو گیا. اور پھر اس کا خاتمہ ہوگا. تو ان کو اس اصول کا پتہ ہے کہ مسلمان کا خاتمہ پہلے اسلام کا خاتمہ ہے پھر مسلمان کا خاتمہ ہے, یہ نہیں کہ مسلمان ختم ہو گیا پھر اسلام ختم ہو گیا, یہ بات ختم نہیں. بلکہ زندگی سے اسلام نکلے گا پھر یہ ختم ہوگا. یہ بہت بڑا ایک اصول ہے, اس کو جانتے ہیں وہ اس کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان ختم ہوا اور اس کے ساتھ اسلام ختم ہوا. مسلمان کی زندگی سے اسلام کا خاتمہ ہوا پھر یہ ختم ہوگا. تو اسباب البادی جو ہیں اسباب روحانی کتابیں ہیں, کوتاہی ہم سے اس میں ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. کوتاہی ہم سے اسباب روحانی میں ہوئی ہوتی ہے, اعمال میں ہوئی ہوتی ہے, اس کا نتیجہ مسلمان کی زندگی میں ان مصیبتوں کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. کہ ہم نے مسلمان کو اللہ پاک کرنا ہے شروع میں نے کہا, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو درست کرنے کے لیے اپنے حالات کو درست کرنا ہوتا ہے, گناہوں سے تو بتائے دو زندگی کو درست کرے, اللہ کے حضور کے لڑائے, اللہ سے اپنا رابطہ تعلق مضبوط کرے. مشرقی پنجاب کا واقعہ ہے کہ ایک جس وقت فسادات ہو رہے تھے تقسیم ملک کے بعد, پاکستان بننے کے بعد, تو مشرقی پنجاب کو تو خاص طور سے خالی کرنے کے لیے بہت کچھ تو خون کرایا گیا ہے. ہندو نے بہت کچھ خون سکھوں کا ختم کرایا ہے. ہمیں بتا رہے تھے کہ جس طرح نالیاں اور گلیاں اور ندیاں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوئی ہیں اس زمانے میں, جس وقت یہ ان کے گولڈن ٹیمپل کا واقعہ ہوا ہے نا امرتسر والا, تو اس طرح پھر اسی طرح سکھوں کے خون سے وہ سارا مسئلہ انہوں نے کیا ہے. ان کے ساتھ بھی اس ملک پر اس زمانے میں مسلمانوں کے خاندان تھا جب حملے ہوئے ہیں, تو اس کے آگے سکھ آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت کی انہوں نے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا کہ یہ علاقے میں قحط آیا تھا اور غلہ ناپید ہو گیا تھا اور لوگ 10-10 گنا زیادہ قیمت سے بیچ رہے تھے. یہ وہ کرانا ہے کہ میں نے اس دور میں بھی اپنا غلہ نکال کر اور عام قیمت پر بیچا ہے اور لوگوں کو اس وقت سہولت پہنچائی ہے, تو ان کو کیسے ہمارے سامنے کوئی قتل کر سکے. ان کا نیک عمل اس وقت ان کا دیا سہارا بن کر کھڑا ہوا, کافر کے دل کو نہ نرم کیا ہوا تھا کہ اس کی حفاظت کرے. یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ اعمال کے تابع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو عام دانشوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو, ہمارے اعمال درست ہو, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو درست کرے. تو کچھ بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں. آج کل کے دن ذرا دہرانی کے ہوتے ہیں, بڑا مشکل ہوتے ہیں. بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی. فرمائیں جی. السلام علیکم. خدا احسان در خیریت ہے جی. سو خبر ہے کہ جی لوگوں آیا تھا بات گیم جی. خدا احسان جی, خدا احسان جی جی. خاصہ خبر آپ کو مجھے ان شاء اللہ سغد ہے نا. نہ جماعت کی بالکل گنجائش آ گئی کہ صرف ملک کہی جی بس. ہاں ملک بالکل بالکل نہ ناممکن نا. نا ناممکن ना, बिल्कुल नामुमकिन नहीं, बिल्कुल नामुमकिन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा तो रोजगार से मैं बयान चला आगा पूछ। हाँ वालेकुम सलाम। टेलीफोन के आदाब में ना, तो आपने अपना पहले तारफ कराया, तारफ कैसे जिसको अगला आदमी पहचान ले। हाँ जी, हम इतने आदमी टेलीफोन करते हैं, मैं याद नहीं रहता, एक नाम पर 10 आदमी होते हैं, तो आदमी अपना तारफ कराते हैं तब पता चलता है जी। कोई बात आपने पूछी नहीं है जी? ریا تو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے غیر کو دکھانے کے لیے اعمال کر رہا ہو، اور جو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اپنے کو برتر سمجھ رہا ہو، جو اعمال نہیں کر رہے ہیں ان کو گھٹیا سمجھ رہا ہو، یہ وجود ہے آپ نے دل میں، تو جو اپنے جو نیک اعمال کر رہا ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہو، نہیں کر رہا ہوں۔ تو جو نیک، بعض نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نیک لوگوں کو دیکھیں گے کہ مشکلات سے دو چار ہیں، تو اس میں ان کی وجہ عجب ہوتی ہے کہ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن نہ کرنے والے آدمی سے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہیں، اس نیکی وجہ سے عجب میں مبتلا ہے، تو لہٰذا کسی مسائل میں گھیرے ہوئے ہوں گے۔ تکبر جو ہے تو باقی آدمی کے پاس باقی جو چیزیں ہیں، مال و دولت اور عہدہ وغیرہ جو ہے، تو اس میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہوئے دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہا ہو اور ابھی گھٹیا کر رہا ہو، ہاں جی، تو یہ کبر ہو گیا، اور میں کا مال کی اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے تو یہ جو ہے عجب میں مبتلا ہے۔ فرق بڑا باریک ہے، نفیس ہے، ہاں جی۔ حنین آج اب کم کثرت حکم، اور حنین کے دن گزار گزار کر رہے سب اکرام، جس دن کو تمہاری کثرت عجب میں ڈال دیا، تم یہ خود نے کہ ہم 300 جاتے تھے تو 1000 کو شکست دیتے تھے، اب تم 1200 ہیں، 4000 ہمارے مقابلے میں کیا ہے، ہماری یہ برتری ہے سب، تو یہ عجب عارضی تھا گھر سے، لیکن اس کا فتح شکست بول گئی۔ بدر وہ تو حنین پر تو بڑی تفصیلی بات ہے قرآن مجید میں نا، بدر پر کہ بہتر و سامان لیکن اللہ کی طرف رجوع، تو اللہ کی مدد اور فتح۔ احد کہ سامان کچھ گزارے کا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائے کے خلاف اور شکست، اور حنین میں جو ہے برتری ہے اسباب کے لحاظ سے لیکن عجب ساتھ ہو گیا اور حالات بگڑ گئے، فتح نہیں ہوئی۔ پھر باقی جب اتنی تیر اندازی ہوازن نے کی ہے کہ لشکر میدان میں نہیں جم سکا، تتر بتر ہو گیا، کل 11 آدمی جمے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 آدمی رہے ہیں، پھر انہوں نے آوازیں دی ہیں تو مشکل سے 400 آدمی جمع کیے ہیں، پھر 400 نے حملہ کر کے 4000 کو شکست دی ہے، لیکن 4000 12000 نہیں کہتے تھے۔ تو اسباب روحانی کی بڑی بات ہے بدر احد اور حنین مقرن مجید میں۔ ہاں ہاں جی، وہاں بہت زبردست، باقی اس پر ایک آدمی بات کہہ سکتا ہے۔ بدر میں ایمان کا امتحان اور احد میں اسلام کا ماننا، اور احد میں جو ہے دل کا، دل میں بات آ گئی کہ ہم کثرت میں، تو احسان دل میں جو آپ کا حال اللہ کے سامنے آ رہا ہے، یہ کیفیت احسان ہے، آپ کے دل کا جو حال اللہ کے سامنے آ رہا ہے۔ آستے والے بزرگ کوئی نہ پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ. وہاں کے اور یہاں کے ماحول میں کچھ فرق تو کافی فرق ہے نا، آدمی کو بہت سکون محسوس ہو جاتا ہے. ہاں جی کہ نہیں؟ ہاں جی. لا إله إلا الله.